wybierać z kim obudzę się. Chcę wybierać, dokąd mam wypłynąć w rejs. Jutro na pewno wstanie lepszy dzień. Do zdobycia tyle miejsc. Chcę wybierać, dokąd mam dalej iść. Decydować, z kim i po co gubię łzy. Gdybyś tylko chciał uwierzyć, że do zdobycia nowy brzeg. Damy radę, ty i ja. Musi nas pokochać świat. Nic złego nie może nam się stać.